Клайв Льюис. Хроники Нарнии. Племенник чаравніка. Раздел першы. Не тыя дзверы. Гэтая гісторыя пра тое, што адбылося даўным-даўно, калі ваш дзядуля быў яшчэ немаўляткам. Гісторыя вельмі важная, бо тлумачыць, як пачаліся вандроўкі з нашага свету у Нарнію і назад. У тыя часы містер Шерлок Холмс яшчэ жыў на Бейкер-стрит і Бестаблы, яшчэ шукалі скарб на Льюішэм-роуд. У тыя часы хлопчыкі штодня мусілі насіць цвёрдыя каўняры, і школы былі горшыя, чым цяпер. Але вось ежа была лепшая. А што да цукерак, то не буду апісваць, якія смачныя і танныя яны былі, бо ад гэтага ў вас пацякуць слінкі. І ў тыя часы ў Лондоне жыла дзяўчынка, якую звалі Полі Пламер. Яна жыла ў адным з дамоў, што стаялі цесным шэрагам, сцяна да сцяны. Аднойчы раніцай яна выйшла ў сад за домам і ўбачыла, як нейкі хлапчук залез на плот з боку суседскага саду. Полі вельмі здзівілася, бо раней у тым доме ніколі не было дзяцей. Там жылі старыя халасцякі, містер Кеттерлі і міс Кеттерлі, брат і сястра. Таму яна зацікаўлена паглядзела на хлапчука. Яго твар быў вельмі брудны. Нібыта ён спачатку выпацкаў рукі ў зямлі, моцна паплакаў і пасля выцер твар рукамі. Сказаць па праўдзе, амаль гэтак і было. «Вітаю», – прамовіла Полі. «Вітаю», – азваўся хлапчук. «Як цябе завуць?» «Полі», – адказала Полі. «А цябе?» «Дыгары», – адказаў хлапчук. «Ого, якое смешнае імя!» – хіхікнула Полі. «А Полі яшчэ больш смешнае», – заўважыў Дыгары. «Неправда», – запярэчыла Полі. «Правда», – адказаў Дыгары. «Прынамсі, я умываюся», – сказала Полі. «Табе варта было зрабіць тое самае, асабліва пасля...» Тут яна змоўкла. Яна збіралася моіць пасля таго, як ты плакаў, але падумала, што гэта будзе няветліва. «Так, я плакаў», – сказаў Дыгары. Яму было ўсё адно, што пра яго падумаюць, бо ён быў моцна засмучаны. «Ты б таксама плакала, калі б усё жыццё пражыла за горадам, мела поні, у вас у садзе цякла рака, а пасля цябе прывезлі б жыць у гэтую жудасную дзірку». «Лондон зусім не дзірка», – абурылася Полі. Але хлапчук быў настолькі ўзрушаны, што не звярнуў на яе ніякае ўвагі і працягнуў. «І калі б твой бацька быў далёка, у Індыі, і табе трэба было пераехаць да цёткі і дзядькі сапраўднага вар'ята, а каму такое спадабаецца? І калі б гэта было праз тое, што яны даглядаюць тваю маму, якая вельмі хворая і памірае». Тут яго твар скрывіўся, як у чалавека, які спрабуе стрымаць слёзы. Я не ведала, прабач, сказала Полі. І каб перавесці размову на штосьці больш вясёлае, запыталася: «Містер Кеттерлі насамрэч вар'ят?» «Ну, ён ці з глузду з'ехаў, — адказаў Дыгары, — ці яшчэ што. Цётка Леці забараняе мне заходзіць у яго кабінет на гарышчы». «Ужо адно гэта падазрона. І вось яшчэ што, кожны раз, калі ён звяртаецца да мяне падчас абеду, а з ёй ён ніколі нават не спрабуе паразмаўляць, тётка загадвае яму змоўкнуць. Яна кажа: «Не турбуй хлопчыка, Эндрум». Або: «Я ўпэўненая, што Дыгары не хоча слухаць пра гэта». Ці: «Дыгары, ці не пагуляць табе ў садзе?» «А што ён спрабуе сказаць?» «Я не ведаю. Ён ніколі не паспявае сказаць шмат. Але гэта яшчэ не ўсё. Учора ўвечары, калі я ішоў спаць, то праходзіў міма лесвіцы на гарышча, і мне здалося, я пачуў скрык. Магчыма, ён замкнуў там звар'яцелую жонку?» «Так, я пра гэта ўжо думаў. Або друкуе фальшывыя грошы. Ці, можа, ён былы пірат, як той чалавек у пачатку выспы скарбаў, і ўвесь час хаваецца ад сваіх былых сяброў піратаў?» «Як цікава, — сказала Полі, — ніколі не думала, што твой дом такі незвычайны». «Табе, можа, ён і здаецца цікавым, — сказаў Дыгары, — але ты так бы не думала, калі б табе давялося там спаць. Як бы табе спадабалася ляжаць без сну і прислухоўвацца да крокаў дядькі Эндру, які крадзецца да дзвярэй твайго пакоя?» І ў яго такія жудасныя вочы. Так Полі і Дыгары пазнаёміліся. Быў пачатак летніх вакацыяў, ніхто з іх не паехаў на мора, яны бачыліся летне кожны дзень. Іхнія прыгоды пачаліся перш за ўсё таму, што тое лета было адным з самых дажджлівых і халодных за апошнія гады. Таму дзеці даследавалі будынак. Проста дзіва, як шмат можна дазнацца з дапамогай свечкі ў вялікім доме ці ў двух суседніх дамах. Полі ўжо даўно разведала, калі адчыніць невялічкія дзверы ў каморы на гарышчы яе дома, пабачыш бак для вады і цёмны прагал за ім, у які можна асцярожна залезці. Гэты цёмны прагал нагадваў тунэль з цагляным мурам з аднаго боку і схілам даху з другога. У даху былі невялічкія шчыліны паміж лістамі шыферу, праз якія прабівалася святло. Падлогі тунэля не было. Даводзілася пераступаць з бэлькі на бэльку, а паміж імі быў толькі гіпс. І калі наступіш на яго, то праваліся наўпрост у пакой. Прастора за бакам была кантрабандысцкай пячорай Полі. Яна прынесла туды рэшткі скрыняў, сядзенні ад старых крэслаў, іншыя рэчы такога ж кшталту, і зрабіла паміж бэлькамі нейкае падабенства падлогі. Тут яна трымала скрынку з рознымі скарбамі, аповед, які яна пісала, і, само сабою, пару яблыкаў. Полі часта піла тут імбірны лімонад, старыя бутэлькі рабілі гэтае месца яшчэ больш падобным да пячоры кантрабандыстаў. Дыгары спадабалася пячора. Свой аповед Полі яму не паказала, але больш яго зацікавіў тунель. «Як ты думаеш, — запытаўся ён, — ці доўгі гэты тунель? У сэнсе, ці ён сканчаецца там, дзе і твой дом?» «Не, — адказала Полі, — ён цягнецца далей, не ведаю, наколькі». «Тады мы можам прабрацца ўздоўж усяго шэрагу дамоў». «Так, — сказала Полі, — неверагодна». «Што? Мы можам трапіць у іншыя дамы. І нас схопяць як злодзеяў. Ну не, дзякуй, ой, разумнік. Я думала пра наступны дом пасля твайго». «А што ў ім такога?» «Ён пусты. Тата кажа, што колькі мы тут жывём, ён заўсёды быў пусты». «Слухай, давай паглядзім, што там», – сказаў Дыгары. Ён быў значна больш узрушаны, чым можна было б меркаваць па яго голасе. Вядома ж, ён, як і вы на яго месцы, думаў пра розныя прычыны, чаму гэты дом так доўга стаяў пусты. Полі таксама разважала пра гэта. Ніхто з іх не вымавіў словаў «дом з прывідамі». І абодва адчувалі, калі ўжо ўзнікла ідэя паглядзець, што ў гэтым доме, было б ганьбай адступіць. «Як наконт прабрацца туды зараз?» – запытаўся Дыгары. «Давай», – пагадзілася Полі. «Можам не ісці, калі не хочаш», – сказаў Дыгары. «Я пайду, калі ты пойдзеш», – адказала яна. «Як мы даведаемся, што мы менавіта ў тым доме?» Яны вырашылі, што вернуцца на гарышча, памераюць крокамі яго, а таксама адлегласць ад адной бэлькі да наступнай. Так яны даведаюцца, колькі бэлек над адным пакоем. Пасля трэба будзе дадаць яшчэ прыкладна 4 крокі на адлегласць паміж двума гарышчамі і столькі ж на спальню абслугі. Такім чынам атрымаецца даўжыня аднаго дома. Калі прайсці такую адлегласць двойчы, яны будуць у канцы дома Дыгары, пасля любыя дзверы прывядуць іх у пусты дом. «Але я не думаю, што ён сапраўды пусты», – сказаў Дыгары. «А што ты думаеш?» «Мяркую, там нехта таемна жыве і выходзіць толькі ўначы з ліхтаром».